हुआ, कैसे हुआ, ये कब हुआ, क्या पता। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। क्या जाने क्या मिल गया, क्या जाने क्या खो गया, तूने ये क्या कर दिया, मुझको ये क्या हो गया। पलकें झुकी पलकें उठी, क्या कह दिया क्या सुना, ये देखिए ये पीला। फूलों के खामों में आकर खुशबू चुरा ले गई, बादल का चल भी आकर अब पागल हवा ले गई। फूलों के खामों चुरा ले गई, रे बादल का आंचल भी आकर पागल हवा ले गई। एक फूल से फिर कान में कुछ कहा, I love you। छोरी छोरी जब नजरें मिली, चर फिर नींदें उड़ी, चर चर ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। रिश्तों के नीले भंवर कुछ और गहरे हुए, तेरे मेरे साए हैं पानी पे ठहरे हुए। जब प्यार का मोती गिरा बनने लगा दायरा, चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींद उड़ी, चोरी चोरी ये दिल में।